W ostatnich tygodniach właściwie nie ma dnia bez pożarów na polach i w gospodarstwach rolnych. Do zapruszenia ognia dochodzi poprzez awarie sprzętu rolniczego. Straty najczęściej są poważne, zaznacza rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Grzegorz Różański. Jeżeli dochodzi do pożaru czy rżyska, czy zboże na pniu, to błyskawicznie się taki pożar rozprzestrzenia. Wiadomo, jest sucho, jest materiał łatwopalny, poprzez ogrzanie się tego powietrza od ognia następują zawirowania i to po prostu momentalnie idzie. W ostatnich dniach między innymi w pożarze został zniszczony kombajn w okolicach Braniewa. Strażacy przypominają też, by w pobliżu łatwopalnych materiałów nie używać otwartego ognia. Musimy mieć świadomość, że papieros i maszyna na polu to nie jest dobre połączenie. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, teraz czas na gorące informacje sportowe. Krzysztof Woniewski. I najpierw Budapeszt. Tam rzeczywiście bardzo gorąco i lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Jesteśmy po biegu eliminacyjnym na 100 metrów przez płotki PiS Krzyszowskiej. Utalentowana sprinterka z Warszawy wypadła bardzo dobrze. Z czasem 12.65 zajęła drugą lokatę i pewnie zameldowała się w biegu półfinałowym. Brawo. Przed chwilą pobiegła w eliminacjach druga z naszych płotkarek, Klaudia Siciarz, i wypadła dużo gorzej. Zajęła siódmą lokatę i w półfinale nie wystartuje. Plan startów w imprezach lekkoatletycznych jest bardzo precyzyjny. O 19.29 w eliminacyjnym biegu na 800 metrów wystartuje Mateusz Borkowski, o 19.44 Filip Ostrowski. Z kolei o 19.58 rozpocznie się finał skoków wzwyż panów z udziałem Norberta Kobierskiego. Emocje lekkoatletyczne w trakcie, piłkarskie przed nami, to na naszym podwórku bardzo duże. Raków Częstochowa gra dziś o Ligę Mistrzów. Dosłownie to czwarta decydująca runda kwalifikacji Champions League. Pierwsze spotkanie w Sosnowcu, rywalem FC Kopenhaga, i tak ekipę z Danii charakteryzuje piłkarski ekspert Robert Bodoliński. Zespół nastawiony zdecydowanie na ofensywę, grający futbol ładny dla oka, bardzo intensywny, bardzo często po stracie piłki, bardzo agresywnie próbujący ją odebrać, natomiast mający problemy z zespołami narzucającymi im podobną narrację. Tak zagrała chociażby praska Sparta w meczu u siebie i to sprawiło Duńczykom ogromne problemy. Najważniejsza postać, o czym miło poinformować, nazywa się Kamil Grabara. Zawsze na wysokości zadania w duńskiej bramce. Mówił Robert Podoliński. W poprzednim serwisie informowaliśmy, że Widzewfuć jest bardzo blisko podpisania umowy z Sebastianem Kerkiem, byłym młodzieżowym reprezentantem Niemiec z przeszłością w Bundeslidze w barwach Hanoweru. W tym bez cienia wątpliwości powiemy, że nowym obrońcą warszawskiej Legii został Francuz Steve Capaudi. Ma 25 lat i kibicą krajowego futbolu jest znany z występu w Wiśle Płock. I jeszcze przypominamy, że nasze siatkarki o 20 zaczynają przedostatnie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy. Rywalkami Belgijki. Spotkanie odbędzie się w Gandawie, a znów o sporcie na naszej antenie po 21. W nocy w północnej połowie kraju i na zachodzie zachmurzenie małe, umiarkowane, a poza tym niestety nastawmy się na to, że w nocy może popadać, a nawet zagrzmieć. Temperatura ta nocna od 11 na Suwalszczyźnie, przez 16 w centrum, do 18 na południu. Jutro natomiast zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i na krańcach południowych czasem chmur więcej i przelotny deszcz może się zdarzyć. Ale czeka nas dość ciepła środa od 23 na Pomorzu, przez 28 miejscami w południowej połowie kraju. Nad morzem trochę chłodniej, maksymalnie 23. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 8 minut po godzinie 19:00 zapraszamy na drugą godzinę audycji i dziś przypomnę temat, czy są takie miejsca, gdzie podróżując, no na przykład w czasie wakacji, czuli się Państwo bezpiecznie, mimo tego, że okolica nie uchodziła za szczególnie bezpieczną. Na pytanie, które miasto, w którym byłem, było bezpiecznie, nie ma dobrej odpowiedzi, gdyż każde miasto, do którego przyjeżdżam, przestaje być bezpieczne. Karamba. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa telefony też w sprawie ewentualnych utrudnień drogowych, jeżeli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym. Proszę dać nam znać. Was get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted to feel in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, to jest audycja Po drodze z trójką, więc czekamy na Państwa raporty w sprawie ewentualnych utrudnień, które no, być może Państwo dostrzegli na drogach. No i jest pewne ostrzeżenie pogodowe. Dzwonię z Opolszczyzny. Potężna ulewa z wichurą przeszła właśnie nad naszym województwem, przynajmniej jeśli chodzi o powiat brzeski. Bardzo, bardzo dziękujemy za te informacje. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa wszelkie doniesienia dotyczące utrudnień na drogach. A przy okazji przypominam, że dziś pytamy Państwa o najniebezpieczniejsze miejsca, które Państwo odwiedzili, ale okazało się, że wcale nie było tak źle. To wszystko przy okazji tego, że trafiłem na taki raport, taki ranking najniebezpieczniejszych miast w Europie i na świecie. Przypomnę, że pierwsze miejsce na tej liście zajęła Katania. 2, 2 i 7 trójek mają Państwo takie właśnie historię. Miałem przyjemność być na wycieczce statkiem po rzece Moskwa. Od naszych przewodników dostaliśmy instrukcję, jak dopłyniemy do jakiegoś miasteczka, to macie z kieszeni powyjmować wszystko. Jedynie co macie zrobić, to do każdej kieszeni włożyć po kilka cukierków. No i dopłynęliśmy, wychodzimy do każdego z nas, podleciało z 24 dzieci. I oczywiście bombony. Daliśmy te bombony, co mieliśmy, pokazaliśmy, że w kieszeniach nic nie ma i sobie te dzieci poszły. Jeden z naszych podróżników nie miał tych cukierków. Skończyło się dla niego bardzo kiepsko, ponieważ podeszło dwóch trochę większych chłopaków, dało mu po twarzy i te dzieci wszystkie mu te kieszenie przewróciły na drugą stronę, ale niektóre mu poudrywały, bo nic nie znalazły. No tak, wyrośnięte dzieciaki, które chcą cukierków, takie są najgorsze. 2, 2 i 7 trójek, jeżeli były miasta, w których Państwo byli, które miały złą opinię, ale okazało się, że nie jest tak źle, wbrew opiniom, proszę o nich opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas, gdyby tak jak stereo zawahania stan. Potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park. Miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film. Celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej. Nie wahaj się. We'll be right back.

czy warto było? Pewnie śpiewa sobie teraz pod nosem dwóch turystów, którzy wybrali się do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ja już o tym Państwu w audycji Po Drodze z Trójką wspominałem, nawet przypominałem zasady. Biwakowanie w Tatrzańskim Parku Narodowym jest bezwzględnie zabronione. W Tatrach znajdują się schroniska turystyczne, w których można odpocząć i spędzić noc. Nie wolno palić ognisk na terenie parku ani tytoniu. Nie można używać otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc, a w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada obowiązuje zakaz przebywania na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego od zmierzchu do świtu. A mimo to znalazło się ostatnio dwóch odważnych, media o tym donosiły, którzy nie dość, że zdecydowali się rozbić obozowisko w pobliżu Morskiego Oka, no to żeby było przyjemnie, rozpalili sobie ognisko, a żeby jeszcze w ogóle było przyjemnie, to postanowili spożywać alkohol, łamiąc tym samym kolejne zakazy obowiązujące na terenie chronionym. No ale zabawa nie trwała długo, przyszedł leśniczy i wlepił mandat w wysokości 1000 zł. No to taka kwota, która mogłaby dać całkiem przyzwoity hotel. O braku wyobraźni chyba nie ma co nawet wspominać. Fears Change. Przed chwilą śpiewali, że jest za późno. Nie, nie jest za późno, żeby wysłuchać w Trójce powieści. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. A oto i Aurora, zawołał Holmes. Dodajcie gazu, zwrócił się do mechanika. Nigdy sobie nie daruję, jeżeli nam się wymkną. Aurora mknęła teraz w dół rzeki, cały czas blisko brzegu, rozwijając niesłychaną szybkość. Dorzucajcie, ludzie, dorzucajcie! Wołał Holmes, zaglądając do kotłowni. Mam wrażenie, że się trochę zbliżamy, rzekł Jones z oczyma wlepionymi w Aurorę. W tej samej jednak chwili pech zrządził, że statek holowniczy, ciągnący za sobą trzy barki, zaszedł nam drogę. Tylko gwałtowne ściągnięcie steru uratowało nas przed zderzeniem, ale nim zdołaliśmy wyminąć przeszkody i powrócić na kurs, Aurora wyprzedziła nas o dobre 200 jardów. Gdy Jones skierował na nią reflektor, doskonale rozróżniliśmy postacie na pokładzie. Jeden z ludzi siedział na rufie i trzymał między kolanami coś, nad czym się od czasu do czasu pochylał. Obok leżało coś ciemnego, jakby duży pies nowofundlandzki. Ster trzymał chłopiec, zaś przy czerwonym blasku paleniska dojrzałem starego Smitha. Być może z początku mieli jeszcze wątpliwości, czy dążymy ich śladem, skoro jednak za każdym zakrętem czy okrążeniem wciąż odnajdywali nas za sobą, nie mogli się dłużej łudzić. W ciągu mojej urozmaiconej kariery polowałem już na różną zwierzynę w wielu krajach, ale nigdy ten sport nie dał mi tyle dzikich przeżyć, co ta szalona pogoń po tamizie. Człowiek u rufy siedział dalej skurczony, poruszając ustawicznie ramionami, jak gdyby czymś zajęty. Od czasu do czasu podnosił głowę i mierzył wzrokiem odległość dzielącą łodzie. Podpływaliśmy coraz bliżej i bliżej. Jones krzyknął, by się zatrzymali. Byliśmy teraz nie dalej jak o cztery długości łodzi od nich. Na krzyk Jonesa człowiek przy rufie wstał i zaczął nam wygrażać pięściami, przeklinając równocześnie wysokim, skrzypiącym głosem. Był to postawny, silny mężczyzna i gdy tak stał szeroko rozkraczony, zauważyłem, że prawą nogę od kolana ma drewnianą. Na dźwięk jego przenikliwego, rozzłoszczonego głosu ciemna kubka leżąca obok na pokładzie poruszyła się, wyprostowała i zmieniła w małego czarnego człowieczka, najmniejszego, jakiego mi się trafiło widzieć, o wielkiej, niekształtnej głowie i kołtunie potarganych włosów. Holmes wyciągnął już rewolwer, ja zaś poszedłem w jego ślady, na widok tej dzikiej, wykrzywionej twarzy. Małe oczka paliły się jakimś niesamowitym blaskiem. Mogliśmy nieomal dotknąć ręką naszej zdobyczy. Całe szczęście, że widzieliśmy go tak wyraźnie, bo nagle wyciągnął spod płachty krótki, okrągły kawałek drzewa, podobny do szkolnej linijki, i przyłożył go do ust. Oba nasze wystrzały zabrzmiały równocześnie. Zakręcił się na miejscu, wyrzucił w górę ramiona i ze zduszonym krzykiem runął do wody. W tej samej chwili człowiek o drewnianej nodze rzucił się na ster i szarpnął go z całej siły tak, że szalupa skręciła gwałtownie ku południowemu brzegowi, my zaś przemknęliśmy zaledwie kilka stóp od jej rufy. Skręciliśmy natychmiast w ich ślady. Aurora jednak dobijała do brzegu. Była to dzika, opuszczona okolica, gdzie ciągnął się szeroki pas bagien. Łódź z rufą mokrą od wody uderzyła głucho o bagnisty brzeg. Zbieg wyskoczył, ale jego drewniany kikut natychmiast ugrzązł w rozmokłym gruncie. Daremnie próbował się wydostać, ani kroku w tył czy w przód. Ryczał z bezsilnej wściekłości i zdrową nogą kopał dookoła, ale tylko zapadał się coraz bardziej. Kiedy wyciągnęliśmy na brzeg naszą łódź, tkwił już tak mocno w bagnie, że dopiero zarzuciwszy nań grubą linę, zdołaliśmy wyciągnąć go i przywlec do burty jak wielką rybę. Obydwaj Smithowie, ojciec i syn, siedzieli nachmurzeni w motorówce. Wyszli jednak pokornie na nasz rozkaz. Samą Aurorę przyholowaliśmy do naszej łodzi. Na jej pokładzie stała mocna, żelazna skrzynka hinduskiej roboty. Bez wątpienia była to ta sama skrzynka, która zawierała złowróżbny skarb Szoltów.